Żyjemy w czasach, kiedy odzieżowe korporacje są w stanie w ciągu 15 minut sprzedać wszystko, co ludzie sobie wymyślą jako jakąś nową subkulturę. To kompletnie nie ma sensu. A jak jest z oralnym, czyli z ludzikiem? Z ludzikiem. Na robienie laska. No, w sumie dobrze, ale połykać jeszcze nie umiem. Powiem ci, że pierdolę taką nowoczesność, zidiociałe do granic, pokręcone społeczeństwo, ławnice ryb, posłuszeń swojej egzystencji z mocą. Nie chcę obrażać zwierząt, że ludzie też nie mają głosu. Wyrwała im zdanie, ochota na wygodne życie, odebrał od tych strach. Jak w zwykłą rycie, żą tak obrzydliwie i ze ścierwem na usta. Stają pod siebie, jakoś muszą znak wypuszcza. Te opolałe tyłki rozjebane wymogami, wyż płaszczych stylowa na ryju zerówkami. I może się uda, weekend to czas na melanża. Zakurwiam ci tak, że się kiedyś nie pozbiera. Wiazdewni tych ulic z daremnymi kubami. I nie mówię, że nie patrzę sam za fajnymi sztukami. Ale stary, przecież każdy z osób wymaga rozmowy. Wyżej straci z dupy masz, to się zaczynają schody. Wkładam chuja w twarz, wiesz, parodią muzyków, u których brzegach utknął w ich własnym przyłyku. Kiedyś jeszcze było smutno, gdy z radością na ustach wyrzucał z siebie gówno, a ty dalej. Posłanki krótkie, słuchaj, trudno nie robić porudy. 21 wiek, rajwan.